بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في رسالته تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، ولذا أنزل الله في قصة محلم بن جثامة: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبين. الآية. فأمرهم الله تعالى بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد، فإن تبين التزامه لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن تبين خلافه لم يحقن دمه وماله بمجرد التلفظ. قول الإمام الصنعاني رحمة الله عليه: ولذا أنزل الله في قصة محلم ابن جثامة، كيش أكتاج آية. سبب نزول الآية في الصحيحين، سبب يبشوك هي آية إبو كتك بخاري نمسلم، دون تسمية محلم ابن جثامة بلا يكون تججينه صحابة، وإنما ذكر اسمه في رواية الإمام أحمد وإسناده مضطرب. جنا لك أمتاج وكتك رواية الإمام أحمد نإسنادياك مضطرب، وهي حديثي هيك ثبوت. إن قوى أن يتاقق وسبب النزول: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. أو إذا قرقية كتك صحيحين تونا. قال: فأمرهم الله تعالى بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد. الله سبحانه وتعالى أليوامريش وأميني ويوتتثبت ويوتي أن يتمك كلمة توحيد. يعني مسلم كويلي قبل يكون فميا، فإن تبين التزامه لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليه. إكي وإتبينيك كوا أملزميانا نكشكمانا كويلي نمعنى لا إله إلا الله، basi huyu kile kizuri cha Waislamu na yeye pia yumo, na yale mazuri yanayopata Waislamu na yeye pia yumo, na kile kinachowakabili Waislamu na kumkabili yeye katika matatizo, Waislamu watasimama pamoja na yeye. Wa in tabayyana khilafu, ikiwa itabainika kinyume cha hiyo kuwa ametamka lakini hakulazimiana na maana yake, lam yuhqan damuhu wa maluhu bimujarradi talaffuz, mtu kama huyu itakuwa haijahifadhika damu yake na mali yake kwa kutamka tu. يقول الشيخ رسلان حفظه الله: يعني أن بني حنيفة مثلا كانوا كفارا. تشكلي مفانو مزوري أن بالإمام الصنعاني بيا أليوتو مفانو. وكي أنغالي كبيلة لبني حنيفة هوا ولكوا سوى إسلام كفار، فدخلوا في الدين وكينجيا كتك إسلام وكوا إسلام، وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكتمك شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلوا وصاموا وزكوا وكصالي وكفونغ وكتونا زاكا، thumma jaa musailima tu, kisha akaja Musailima, faharafahum an sirat almustaqim, akawatoa katika njia ya sawa. Akasema yeye pia ni mtume na wao wakamfuata, pamoja na kuwa hawakumkanusha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala hawakuikanusha la ilaha illa Allah, wamemfuata Musailima al-Kadhdhab. Faqatalahum al-ashab واستباحوا أموالهم ودماءهم كما هو معلوم لأنهم ارتدوا بعد إسلامهم. ما صحابة وكوابية فيتا وكحلاليش مليزاو ندامو زاو كما ينفجو لكانا كتك تاريخ نسير وسباب ولارتد نكواتش وإسلام. إذن هناك نواقض للا إله إلا الله. Hapa tufahamu kuwa kuna vitanguo vinavyotangua la ilaha illa Allah. Fa idha qala al-insanu la ilaha illa Allah thumma ata binaqidhiha fa innahu ya'udu murtaddan wa yakfuru. Ikiwa mtu atatamka la ilaha illa Allah kisha aje na mambo ya kinyume cha la ilaha illa Allah, huyo tartaddi. Hakuna kubaki na wewe wafanya mambo yanayokwenda kinyume na Uislamu, kama wanavyofanya wengi katika hao mnaowaita waganga. Mfano huku kwetu, huwezi kuwa wewe watiiwa na majini isipokuwa baada ya wewe kuwatii wao katika yale wanaoyataka wao. Na katika makubwa ambayo majini huamrisha hao waganga na wachawi ni kukidhalilisha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio ukaona Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa ataka kuzungumzia sihr waliokuwa nayo Mayahudi, kabla ya aya moja akazungumzia kitabu chake na kuwa nabadhuhu waraa dhuhurihim, wakakitupa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala nyuma ya Mungu yao, wakakiwacha. Kisha wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Sihr katika hii aya istidlal nyingi wanaoviona mstoko kuwa ni kufur na ni shirk. طيب انت تشوفوا المصحف ايويك اعزكم الله شوني كولي كيشا كيبي اجا yake يعني akikojoa yokojoa juu yake kidhi aja yake, lakini kwa kuwa avaa kofia na kanzu aje msikitini huyu asema la ilaha illa Allah, bado yeye ni nani? Muislamu afanya mchezo na dini. Yani abakie Muislamu na iwatweze kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na pengine kuja kuswali kwake pia iwaje waswali bila udhu, kwa sababu ndivyo wanavyoamrisha mashaitani. Hadha kafirun mushrik, huyu ni kafira, amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wala habakii katika Uislamu kwa kuwa amevaa kanzu na kofia, kwa sababu amefanya vitanguo katika vitanguo vya nini? Vya Uislamu. Kuna zaidi ya mtu kudharau kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini utakuta baadhi ya mutasawifa ambao wameghariquna fil irja, utawakuta watu kama hawa bado wakwambia lakini wasema la ilaha illa Allah, hadha la yanfa'u hatta law qalahu alf marra, hata kisema mara 1000 la ilaha illa Allah kisha kienda yeye akienda chuoni akujulia mashaf yobakia katika Uislamu, la wallah. Hata akadanganya watu akawa umuona na tasbih kubwa ile, huwa ndio wanavyodanganya watu, ameiweka kwenye kidole, yani ndefu kwenye kidole cha mguu, anyosha mguu kisha buruta namna hii, kamaona buruta. Wako wanaofanya hivyo, lakini vitendo vyake ni kinyume cha Uislamu. Katika hali kama hii, huyo habaki kuwa Muislamu, bali yotoka katika Uislamu kwa vitendo kama hivi. Nafikiri iko wazi, na kuna mengi ambayo mtu akiyafanya waliyadhu billah yawa ni sababu yeye kutoka katika Uislamu. Qala rahimahullahu ta'ala wa hakadha kullu man adhhara at-tauhid وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك. Hivyo hivyo kila anayedhihirisha tauhid ni wajibu kujizuia kutokaribia damu yake wala mali yake wala ardhi yake mpaka ibainike kinyume chake, bimaana iko kinyume cha tauhid. Fa idha tabayyana, ikibainika kinyume chake, lam tanfa'ahu hadhihi al-kalimatu bimujarradiha, haitamfahi kalima mujarradi tu kwa kuitamka. Walidhalika lam tanfa' al-yahud, kwa sababu hiyo kalima la ilaha illa Allah haikuwanufaisha mayahudi. Wengi katika watu hawafahamu kuwa mayahudi tangu wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wakitamka la ilaha illa Allah kwa sababu walikuwa wakimfuata Musa alayhi salatu wassalam, lakini wakamkufuru nani? Isa alayhi salatu wassalam na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Haikuwafaa wao kutamka kwao. Kwa nini? Wa la ilaha illa Allah, kwa sababu wamefanya kitanguo cha la ilaha illa Allah cha kukufuru mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. ولا نفعت الخوارج مع من ضم إليها من العبادة التي يحتقر الصحابة عبادتهم إلى جانبها ولا تمك ولا لا إله إلا الله. فموجنك وخوارج سي كفار إن كان اختلاف بين العلماء ونجين وكفرش خوارج كما الشيخ ابن باز رحمة الله عليك كمعاصرين يقول بكفر الخوارج. Na wengine waenda kwa kauli ya kuwa si makafiri, lakini ashahid ni kuwa la ilaha illa Allah walioitamka khawarij haikuwa nufaisha kitu, bal amara sallallahu alayhi wasallam biqatlihi, mtume sallallahu akaamrisha wauawe. Waqala bal na akasema, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla aad, nikiwadiriki hao watu nitawaua kama walivyoangamizwa Aad. Na huyu ni mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama pamoja na kuwa khawarij walikuwa na ibada ambazo maswahaba walikuwa wakitizama ibada za khawarij wakidharau ibada zao. Hapa atakamfahamu wanaozungumziwa ni maswahaba, si mimi na wewe ambao ni madhaifu hatuna ibada zozote. Wanaozungumziwa hapa ni maswahaba ambao walimuona Mtume sallam na kukaa na Mtume sallam na kukutana naye na kusoma chini yake, wadharau ibada zao. Wakizipima na ibada za khawarij, watakuwa na ibada gani hao watu? Kiasi gani cha ibada watakuwa nazo khawarij kiasi cha kuwa masahaba yahqiruna? Wadharau ibada zao wakitizama ibada za khawarij. Ikiwa kufunga wewe hujamshinda khariji kufunga, isipokuwa makhawariji wa hizi nyakati zetu. Hawa makhawariji wa wakati huu, sasa jambo hili wengi wao hawana, lakini wana mengine ya ukhawariji. Lakini wale waliokuwa wakati wa masahaba walikuwa mmoja wao akitizama ibada ya khawariji hakuta kuwa mtu yuko tayari wakati wote kufanya ibada, na ikiwa ni vita yuko tayari wakati wote hajali, si hata kapepo. Waona, hii ndio njia ya peponi, sio? Ama khawariji wa kisasa wasema hawajali, lakini wavaa niqabu kama wanawake, sio? Mshaona wale khawariji wanajifunika uso. Sasa si wao watakufa, wajifunikia nini uso? Ikiwa kweli wao watakufa, sio, sijifunike uso ili mtu akikuona ajue, ah, kumbe mfulani yule, khalas kule uliko watakuwa utapata shahada. Lakini wafu sisi tunajua ni kabi ya wanawake, wanawake ndio wajifunika uso, sio? Ama bwana mashujaa wakubwa wajifunika uso. Ya ajaban lakum ya khawarij, wallahi watu ajabu. Almuhim, la ilaha illa Allah waliyatamka khawarij haikuwa faa chochote. Yani ibadat alkhawarij lamma ibtada'u fi dinillahi mabtada'u وجعلوا السيف في رقاب المسلمين قتلوا قتلوا وقتلوا. هوا مخوارج عباد زاو ولبزوا كتك دين الله سبحانه وتعالى يلي ولبزوا وكويك بانغا كتك الشنغ زاو إسلام na huwa washangaza sana. Kama kwa mfano tukija katika nchi ya Somalia, yani si tuseme asilimia 99 ni Waislamu, tuseme nufrid jadalan asilimia 99 ni Waislamu, hawa huwa wauwa nani? Hawa wanaojiita kuwa wako jihadi, wao huwa wauwa nani pale ikiwa hawaui Waislamu wenzao? Na alafu silaha wazitoa wapi? Ni kuna maswali mingi yatakayojiuliza katika kichwa chako. Najua kuna wengine ukasirika wakitajwa wale khawarij wa kule, kuna wengine wafura pasuka, lakini ndio ukweli. Silaha wazitoa wapi? Hakuna nchi ya Kiislamu yatengeza silaha, fahamu nini? Hakuna nchi ya Kiislamu yatengeza silaha. Sasa huwa haziishi zile risasi? Zikiisha watoa wapi hawa? Kama hawatoi kwa hawa wanaoita nani? Kufaru ndio wanaowaleta. Hii biashara yaendelea, na hakutakuja siku utaona ile nchi ya Kiislamu fanini tu. Juzi alhamdulillah wamepata rais na wote wakakubaliana kwa rais, kushatulia. Watatoka le khawarij vidole vyao hivi, hawataki nchi ya Kiislamu itumie kabisa. Hivi ndivyo wanavyofanya. Yani hawa ni kama mundasin, ni watu wamewekwa pale kuharibu ile amani ya nchi za Kiislamu, lakini wao ndio wa kwanza kunyosha vidole. Wale watumiwa na Mayahudi, kama mkweli nyi hamtumiwi na makafiri, wacheni nchi za Kiislamu ziwe na amani, nendeni daulati ya Yahudi mkapigane, nendeni Palestina kule mkawapige Mayahudi. Hatuwaoni Mayahudi mkiwaua nyi, kama mahudhi wa Yemen utawasikia wazungumza almaut li Amerika, almaut li Yahud, alizzat li Islam. Maak ya tayyib, maak yalla ya Houthi, almaut li Amerika. Wena Amerika fi Yemen? Amerika iko wapi ndani ya Yemen? Almaut li Yahud, mayahudi wako wapi? Hebu tuonyesheni mayahudi mnaowaua. Alizzat li Islam, kasr al masajid, misikiti yalipuliwa yakivunjwa, hiyo ndio izza ya Uislamu. Fujo la wengine wale wa kule wajiita Daesh, fujo lao lote walielekeza wapi? Walielekeza katika nchi za Kiislamu. Tayeb, nyinyi jirani zake hii nchi na hii daula ya Yahudi wanaojiita Israeli, si jirani zenu? Anzeni kule mwanzo tuone ukweli wenu, si mwanze tuone. Pelekeni jeshi kule, malizeni wale mwanzo, kisha mje mtumalize sisi, tasema mfanya kazi. Lakini hata risasi moja umtupi Myahudi, wewe watupia Waislamu, kisha waje kutuambia tuko kwenye nini? Hawa ndio khawarij. Ramadhani ikifika, si Ramadhani aje inshallah kitoka hai, mtakumbuka maneno yangu. Ramadhani iliyopita walilepua Madina kama sikukosea, karibu na Masjid Nabawi, sio kabla ya watu kufuturu, wamfunga watu na wao wamfunga kama wao sawa, wawalepua waua, kwambia tuko jihad. Ali bin Abi Talib walimuua tarehe 17 Ramadhani ba'ini kabla salati alfajri, tarehe 17 Ramadhani. Na katika tarehe ya Uislamu khawarij hawafanyi matukio yao katika nchi za Kiislamu isipokuwa katika mwezi wa Ramadhani. Ukiregea katika tasalsul ya tarehe na Ramadhani hii, mtakumbuka maneno yangu, watafanya kitu, na hicho kitu watakifanya katika nchi za Kiislamu. Sijui watafanya balaa gani, lakini watafanya. Maana wao wangoja Ramadhani. Kwa nini? Kwa sababu Ramadhani ndio Waislamu hutulia wakafanya ibada zao, wakawa wameshughulishwa na nini? Na ibada. Wao ndio wachukua nafasi kama ile kufanya matukio ya kuwaua Waislamu, na mengi katika matukio yalitokea fanya katika mwezi gani? Wa Ramadhani. Hawa ndio khawarij, walipigwa vita na masahaba wakauawa. Wakanu sharra alqatla tahta adimi sama, watu waovu kabisa waliouawa chini ya hizi mbingu. Kama thabatat bihi alahadith, kama ilivyothubutu katika hadith. Qad akhraja dhalika at-Tirmidhi wa Ibn Majah wa ghayruhuma wa hadith al-Khawarij fi as-sahihayn, ni nyingi ya hadithi za khawarij, bali tuweza kusema hakuna pote ambalo Mtume sallam amelizungumza kwa ukina kama khawarij. فثبت ان مجرد قول كلمه التوحيد غير مانع من ثبوت الشرك من قالها غير مانع من ثبوت الشرك من قالها يمثبوت هذا كوا انت مجرد كتمك كلمه التوحيد haijamzuia yeye kuwa kwake yeye ithubutu shirki yule aliyetamka lirtikabi ma yukhalifuha min ibadati ghairi Allah, kwa kufanya na kuparamia kile kinachokhalifu la ila Allah katika kuabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun fahum ya'tuna bi tawhid ar-rububiyyah yaquluna la ilaha illa Allah بل يثبتون أن الخالق هو الله وأن الرازق هو الله وأن مالك الملك هو الله وأن مدبر الأمر هو الله ثم يصرفون العبادة لغير الله تبارك وتعالى فيشركون في الألوهية في توحيد العبادة. وتوانا كتك أباندو توحيد الربوبية وسمى لا إله إلا الله na wathibitisha tauhidi rububia, wathibitisha kuwa Allah ndiye muumba, ndiye mwenye kutoa riziki, ndiye mwenye kumiliki, mfalme, na Allah ndiye mwenye kupanga mambo yote, kisha wapeleka ibada kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala, wafanya shirki katika ibada. Na hapa utawakuta hawa wanaofanya shirki katika ibada huwa hawakubali kuwa tauhidi imegawanyika vigawanyo vitatu, hawakubali, kwa sababu wajua wakikubali moja kwa moja watakuwa wao wafanya nini, waingia katika shirki. Sasa kitu kilichoko wasema, si nyinyi mmesema kuwa ibada ni tauqifia, haijuzu kuzua kitu katika ibada eh? Basi pia ni tauqifia, mashaallah. Hii kaida hamkuitumia katika maulidi, katika itima, katika balaa nyingi mnazifanya, lakini ilivyokuja katika tauhidi mkaikumbuka, mkaiweka mahali ambapo sipo. Je, Qur'ani imezungumza tauhidi hizi tatu? Naam, imezungumza tauhidi hizi tatu. Ukisoma katika aya za Qur'an utakuta Allah subhanahu wa ta'ala anapowazungumzia washirikina na kuwasimamishia hoja, huwasimamishia hoja katika upande wa utendaji kazi wake na ulezi wake. Kwa mfano, Allah subhanahu wa ta'ala asema wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ardh, ukiwauliza hao washirikina ni nani aliyeumba mbingu na ardhi, sayaquluna Allah, watasema aliyeumba nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wao wakubali kuwa Allah ndiye muumba, ili hawakulikataa. Hii tuiite nini? Ni tauhid ar-rububiyya, umempokesha Allah katika utendaji kazi wake. Lakini katika ibada sasa, amma yujibu al-muttarra idha da'ahu wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa' al-ard, hii ni tauhid ar-rububiyya. Allah subhanahu wa ta'ala alipouliza akasema a ilahun ma'a Allah, hakusema a rabbun ma'a Allah, sababu hili walijua, asema a ilahun ma'a Allah, akaja kwenye tauhid al-uluhiyya, kuwa ikiwa mimi ndio nayafanya hayo na muamini, basi ibada zote ni mimi ndio nastahiki, sio yote mwingine. Tuko pamoja hapa? Tayib, kwa mfano mtu akakubali kuwa Allah ndiye khaliq, anayeumba, anayetoa riziki, anayehuisha, anayefisha, na yeye ndiye mwenye kupeleka mambo yote ulimwenguni, kisha akasema lakini mimi naabudu sanamu, au mimi napeleka nadhiri yangu kwa sanamu ili liwe litaniombea mimi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ninachokitaka, huyu mtu atakuwa Muislamu? Ukisema si Muislamu, wewe ushagawanya nini? Tauhid. Kwa sababu yeye wasema kuwa Allah ndiye aliumba, Allah ndiye anayetoa riziki, Allah ndiye mwenye kuhuisha kufisha. Mimi nafikiria msufi akiambiwa na huyu mshirikina anayabudu sanamu, tuchukulia anayabudu sanamu kwa sababu yuko wazi zaidi, sio kwa maana yake shirki ni kuabudu sanamu peke yake. Haya, huyo anayabudu sanamu mwaita nani? Budha. Wale amshike yule budha msufi, amwambie mimi naitakidi kuwa Allah ndiye aniumba, Allah ndiye ananipa riziki, Allah ndiye anifanya mambo yote, hakuna kitu napinga mimi, lakini mimi naabudu ili sanamu langu nalisujudia ili nifikishie maombi yangu kwa Allah. Yule msufi akiulizwa huyu ashakuwa Muislamu atasemaje? Bado hajakuwa Muislamu kwa sababu yuabudu sanamu, sio? Lakini huyu yuwasema kuwa Allah ndiye alimuumba, Allah ndiye anayempa riziki. Haya hakuyakataa. Ikiwa atakubali kuwa bado ni mushrik, basi hapa ashagawanya tauhid. Na kusema Muislamu pia hawezi kusema Muislamu kwa sababu huyu apeleka ibada kwa sikuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hapa kwa akili peke yake imethubutu kuwa kumbe tauhidi na vigawanyo vyake. Mafahamu sio? Ama labda amwambie yule budha, usiseme hiyo, Allah ndiye alikuruzuku, Allah ndiye anakufanyia hivi, Allah ndiye anakufanyia hii, usiseme kwa sababu utatuuza, utafanya watu wajue kama tauhidi ina vigawanyo, sio? Labda umwambie hivi, mwambie usiseme Allah nkumba, wewe sema sanamu linkumba. Nani mjinga kiasi cha kusema kuwa sanamu ndiye aliniumba, sanamu ndiye alinipa riziki, sanamu ndiye faka? Hata Makuraishi wakati wa jahiliya hawakusema hivyo. Makuraishi wakati wa jahiliya hawakusema hivyo, bali Makuraishi wakati wa shida Allah subhanahu wa ta'ala sema fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Wakipanda majahazi kitikiswa katika bahari, wao walikuwa wakimwomba Allah subhanahu, tena wakimtakasia dua. Falamma najahum ila albarri idha hum yushrikun, akiwaokoa katika nchi kavu hao warudi katika shirki yao. Leo watu wafa baharini, ya Muhammad, ya Jailani, ya Aidarus, ya fulana, akufanyeje darusi ama jelani, akufanyeje? Hakusaidi na chochote, hawezi kukuokoa, ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Sasa ndio ukasema hawa shirki yao ni kubwa zaidi kuliko ya wale watu wa jahiliya. Kwa hivyo hapa ikawa wazi kuwa mwenye kutamka la ilaha illallah, ikiwa hata shikamana nayo na kutekeleza inavyomwamrisha, haimsaidii kutamka kwake kwa la ilaha illallah. Al-Imam Sanani akamalizia kusema wadhalika lamma khalafu ba'd ash-shari'ati wa kanu sharra qatla tahta adim as-sama' kama thabatat bihi al-ahadith. Walivyokhalifu baadhi ya sheria wakawa ni waovu katika wale waliouawa chini ya mbingu, hawa khawarij, kama ilivyothubutu katika hadith. Fathabata anna mujarrada kalimati tawhid ghayru mani'in min thubuti shirki man qalaha lirtikabihi ma yukhalifuha min ibadati ghayrillah. Kwa hivyo hapa imethubutu kuwa mujarrad mtu kutamka kalima ya la ilaha illallah haijamzuia mtu kuthubutu shirki kwake yeye anayesema hili neno, ikiwa atafanya tendo la shirki linalokhalifu tauhid kama kumpelekea ibada asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waweza kusema la ilaha illallah, lakini ikawa wafanya shirki, kutamka kwako kwa la ilaha illallah, bali wewe ndiye muovu zaidi, kwa sababu watamka kalima kisha waenda wafanye kinyume na ile kalima inavyokuamrisha. Hivyo kwa haya alikuwa ataka kuthibitisha Imamu Sanani rahmatullahi ta'ala alayhi kuwa mujarrad mtu kutamka la ilaha illallah haijatosheleza kuwa mtu haiwezekani kufanya nini, kufanya shirki, bali kuna uwezekano ikiwa atakuwa ni mwenye kufanya kitanguo cha Uislamu, basi atatoka katika Uislamu waliyadhu billah, atatoka katika Uislamu waliyadhu billah. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.